gondoltam, a szélnek lenn a kertben, s a hold is tudja már, hogy nem szeretlek. Virágaid és vallomásaid, tán azt hiszem, hogy örömmel szeretlek. Gyűlöm magad virágos léte, hol a kezed a kezembe tép. Gyűlölöm az emlékedet, a pár nap volt neked, kinek felelt, kinek gyűlölt én. Gyűlölöm már életemben mindig, tekintetek puha nagy bilincsét. Szemed sarkát, a vásod, a rejtett mosolygásod, a hívó titkos kicsi fény. Gyűlölöm a barna hangot, ezt a furcsa mély harangot, nékem tűzvét szombatot, a bármi alkon suttogat. Gyűlölöm a vadvirágos rét, hol a kezdet a kezembe szép. Akármilyen csoda szép volt, az volt a baj, az a szép. Ott kezdődött minden fájdalom. Hittem néked, s ezernyi csókban égett a nyár. Égben, szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejár. Hambadó, kis fehér parás, megremeg az ében, úgy veri a láb. Nyugszik a tálca hamus peremén, az ő sorsa pontosan enyém. Zene szól az ében már valahol, ahol fenn az égen jár. Szívem mind az expressz úgy zakatol, állomásnál majd megáll. Szív az minden, nem bírhat el, holnaptán azt sem fáj. Szembe jössz, és nem is szólsz én hozzám. Amvadó cigarettavég, ül a hamutáltás csendem végig. Kis cigaretta, te hidd nekem el, hogy engem is csak égbe dobtak el. Voltam én boldog lángoló, bíbor piros ajkat csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, s merengek a múlt a kütemén. Hittem néked, s ezernyi csókba régett a nyár. Égben szívben azóta őt van, már későre jár, az én időm lejár. Ambadó kis fehér varázs, megremeg az ében, úgy derjonál. Nyugszik a tálca a musperemén, az ő sorsa fontos a gondolj rám, én is így teszek, sok könnyes éjjelen át. Futni, menekülni késő már, amióta láttam arcod lágy mosolyát. Sorsod átfutott sorsomon, ott égett az ajkad egy percig az ajkamon. Tőlem el nem választ senki, mert te hozzám tartozol. A kísértésbe jönnél, hogy elhagysz egy éjszakán, csak húlbe szemed, s már is gondolj rám. Hozzám nem illik a könnyes frázis, könnyelmű sok buta gicses szó. Szégyen tudom, de bevallom így is. Szerelmünk több, mint illúzió. Bújj be a szemed, és gondolj rám, én is így teszek sok könnyes éjjelen át. Futni, menekülni késő már, amióta láttam arcod lágy mosolyát. Sorsod átfutott sorsomon, ott égett az ajkad egy percig az ajkamon. Tőlem el nem választ senki, mert te hozzám tartozol. Hogy elhagysz egy éjszakán, csak hűnbe szemed, már is menekült, hiába kut. A sorsod előtt futni út se tud, mert sorsunk nekünk, vagy végzetünk, hogy egy másért szenvedünk. Jáva gondolod, hogy vége már, jáva vagy fölényes és vidám. Én úgy is tudom, a könny arcomon még álmodban itt olyan. A szívszerelmes a szívet gyakran játszik velünk. De ilyen szerelmet az élet, hogy folyik, hogy hoppá. Jába menekülsz, jába fut, a sorsod előtt futni úgy se tud, mert sorsunk nekünk, vagy végzetünk, hogy egy a másért szenvedünk. Mindig az a perc, a legszebb perc, amit meg nem ad az élet, az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Mindig az az álom volt a szép, mely gyorsan semmi vér, amit soha többé meg nem álmodunk. Mocsókra még csak várunk, menekülhet tőlem még, megmarad a forró vágyunk, mint egy szép emlék. Mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem ad az élet. Az a legszebb csók, ez lett a vetted, mint a kettőnk vette, e csillagos mély forró május este. Mert ahogy ott csendben álltunk, lassan összeért a válunk. Váratlanul rohant reján, vágyunk ez a furcsa láng. Oldd el hamar, oldd el hamar, mert már a húsomba marad. Ez lett a veszed, mint a kettőnk veszed, te csillagos, mély, forró május este. Mert ahogy ott csendben álltunk, lassan összeért a bálunk. Ez lett a veszed, mind a kettőnk veszed, a lelkünk egybe forró, akkor este. Vadul némán fogtuk egymás kezét, és este már nem szépen soha se szép. És este már nem szépen soha se a múltat, hogy mindegy barát, hazudjak mesélyeket egy furcsa leányról. Minek az? Nem igaz? Ma tiéd vagyok. Ma még szeretlek, a námort kívánom. De holnap, ha elhagy, egy cseppet se bánom. Hazudjak. Minek az? Ma tiéd vagyok. Én nem remélek többé nagy regény, csak könnyen elszaladó. Így töltök el már minden éjszakát. Ide jutottam, nincs tovább. Ne kérd el, ki voltam, a sorsomat én akartam. S ha majd egyszer megsokaltam, azt mondom, egy könnyet sejtek, ha én könnyen elfelejtlek, és tán ott se kérdezem meg, ne is mondd meg, hogy mi. Úgy szoktattak a férfiak, talán nem tart sokáig. Úgy szoktattak a férfiak, holnapra itt a másik. Ne kérd el, ki voltam, a csókodat én akartam, s ha majd egyszer megsokaltam, azt mondom, jó barát, mindenben felelőtt. dől a boldogság, és új szívek meglátod, akkor senki sem ad egymásnak, élhetünk csendesen. Én boldog is lehet, hogy mondtál. Nem kell sok ismerős jó barát, ki mindenbe felel át, szívünk jobban a csókod és az ajkod, szokásból jár felé. Nincs te benned vágy, és bennem nem maradt remény, de megmaradt a szenvedés. Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, mégis elhagytál egy szép nap könnyedén. Eldobsz, mint egy szál gyufát, amelynek nincsen lángja, már úgy fáj, úgy fáj. Csak mi ott a csillog szememen a könyv, ezt a nagy szerelmet mégis köszönöm. Azt, hogy jó is voltál, gyöngéd voltál, rossz is, én hozzám úgy fáj. Mégis úgy fáj, oly hiába oltom el a lámpát este felé. Nem sötét az én szobám sosem, két szemednek izzó fénye villog felé. Mert nem feledem, sosem feledem, mert a nagy szerelmek nem gyógyítható. Jöjj, hazudj valami elfogadható. Mondd, hogy fenn jártál a csillagokban, azt is elhiszem. Csak jöjj, szívem. Mert a nagy szerelmek nem gyógyítható. Jöjj, hazudj valami elfogadható. Mondd, hogy benn jártál a csillagokban, azt is elhiszem. Csak jöjj, szívem. Mellettem elsuhant a paru. S a régi fényképen még nevetél felém. Zavaros színű emlékek rátörtek a szívembe, és a mások boldogságát irigyeltem én. Miközben álltam a hídon, valami fellázott bennem, és a képed elengedte a kezem. Hullott lefelé, és én csak kábultan néztem, hogy elviszi a víz, örökre elviszi a víz, a vindulát. Elindult egy könyv a kép után. Szerelmes éjfél lágyon. Vigyelet tangót, te feléd a forró vágyon. Ez a bujon ritmus hozzon ide téged hozzám. Tudom, úgy is rég vársz már én rá. Az már muzsikál most az ében, szívem sír a zenében. Ez a dal csupa ölelés, csupa csúk, csupa remegés. Az már tavak hitte is érzed, ez a perc, ez a végzet, ez az év, hogyha tovaszál, ilyen éj nem lesz soha már. Szár elfutni jában, fogadni azt, hogy szeretünk, és úgy is elárult az a bolond szívünk. Az van, muzsikál most az ében, szívem sír a zenében. Ez a dal üzem mi felé, hogy az éj a miénk. Én szeretlek mindig, álmatlan éjszakákon át. Bár nem tudtam te rólad semmit, csak vártam te rád. Ilyennek képzeltem az érzést, amit úgy hívnak szerelem. A mesebeli boldogság elhoztad nekem. Mit mondjak néked, nem is tudom, semmi sem új a nap alatt. Szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak. Ügyeltelek mindig, tavaszi álmok idején, s az élettől én most nem félek, csak felé. Most mondjunk egymásnak békés álomok. Jó ég, Budapest, aludj, nagy világ, holnap még szebb nap virrad reján. Közben úgy el a villany, és tudod velünk. Jó ég, Budapest, Párizs, Bukarest, Mostra London, mostál, mondj velünk. Harmonika ját, és egy édes vidám nóta szál. Sok-sok álom most valósággá válik, szép katyusa egy fiút hazabál. Sok-sok álom most valósággá válik, szép katyusa egy fiút hazabál. Nap az égen, nézi, nézi, hol a láthatár. Nem sír, nem ri, mint valamikor régen, szép katyusa egy fiút hazavár. Nem sír, nem ri, mint valamikor régen, szép katyusa egy fiút hazavár. A rózsá kis csokorba fonyja, égő szíve, jaj, de kalapán. Mindig zengőbb és csengőbb lesz a nóta, szép katyusa egy fiú hazabán. Mindig zengőbb és csengőbb lesz a nóta, szép katyusa egy fiú. Ha ma nem jön, megjön talán föl, súgja-búgja minden rózsaszám. Bim-bam, bim-bam, a kis parangok szólnak, szép katyusa egy fiút hazavár. Bim-bam, nincs már az ágon rózsabimbó eső, nincs mit köszönni bokrétába már. Nem baj, mert a kis rózsa kertben szép katyusa a legszebb rózsaszár. Nem baj, mert a kis rózsa kertben szép katyusa a legszebb rózsaszár. Hölgyeim és uraim, nagyon kínos helyzetben vagyok. Az lett volna itt a tervünk, hogy az édesapámmal folytatok beszélgetést a szilveszteri kabaréban, de sajnos ez nem fog összejönni, mert az édesapám csip-csup ügyekből kifolyólag merő akadékosodásból nem hajlandó bejönni a színpadra. Bocsánatot kérek, egy pillanat. Igen? Jó estét kívánok, ebből egy szó nem igaz, az igazság az. Egyszerűen nem vagyok hajlandó a fiammal egy színpadon fellépni. Ennyi az egész. Jó, tessék, mondd el a közönségnek akkor azt is, hogy miért nem, hadd hallják ők. Na is. Ne viccelj, nézd végig magadon. Miért? Tessék, nem értem, mi a baj. Itt van rajtam ez a kis steppel, divatos, pufajka, virágos mintás, ez a legnagyobb divat. Igen. Kalkuttában, de nem Budapesten. Apropó Kalkutta, igen? Már Rátóton is miattad szégyenkeztem. Na. Az arcod tele van szőrrel. Zakó helyett egy paplant húzol magadra. Úgy nézel ki, mint egy lomtalanított rekamie, amiből kilóg az afri. És meg, az én korosztályom nem ad a külsőségekre, igaz? De amilyen a külsőség, olyan a belsőség. Egész évben ez zavar, csak én és a korosztályom. Egész évben ezt hallgattam. Pedig én a lényegről akartam itt beszélni veled, te pedig képtelen vagy túllépni a látszatot. Jó, túllépek, rendben van. Megállapítom azonban, hogy a kérdésben nincs közöttünk nézetazonosság. Megadom magam, tessék, miről van szó. Na, hát akkor hagyományosan áldatlan vitánkat egy másik kérdéssel folytatom, jó? Tessék, halljam. Kérdés így hangzik. Mondd, apám, te miért nem disszidáltál? És hogy vannak a gyerekek? A gyerekek jól vannak, de miért nem disszidáltál? Miért? Egyszerűen nem gondoltam rá. Vagyis lehet, hogy te csak puszta szórakozottságból maradtál itthon? Hát ez túlzás. Annyi bajom volt az elmúlt 50 évben, hogy erre már nem jutott idő. Na, ha már így beletenyereltél a közepébe, érdekelne, hogy miért érdekel? Meg kellett kérdezzem, miért nem disszidáltál ahhoz, hogy rájöjjek valamire. Mire? Arra, hogy én miért nem disszidáltam. Idén egy időben kértünk útlevelet nyugatra, igaz? Sőt, nem csak mi feleségeink, gyerekeink is. És megkaptuk. Azóta sem hagy nyugodni a kérdés, miért voltak ott benn olyan biztosak abban, hogy visszajövünk? Ja, engem is bántott, hogy így megbíznak bennünk. De talán ismernek már annyira, hogy a gyökereim nagyon erősen kapaszkodnak a magyar talajba. Igen, én meg a te gyökereidből kinövő fa egyik ága vagyok, amit rendszeresen fűrészelek magam alatt. Na, de most már te válaszolj. Mi az oka, hogy itthon vagy és nem nyugaton? Tényleg egy igen egyszerű játékkal bizonyíthatom be neked az okát. Akármilyen rossz példát hozol föl nekem nyugatról, én mindenre tudok egy jó példát itthonról. Na, erre kíváncsi vagyok. Próbáljuk ki. Kezdhetem? Rajta. Odakint a nagyvállalatok kilopják a profitot az alkalmazottak zsebéből. Itthon az alkalmazottak lopják ki a profitot a nagyvállalatok zsebéből. Odakint a nyílt utcán kirabolják az ember. Itthon ahhoz be kell menni egy étterembe. Odakint $100 már nem lehet kapni semmit. Itthon $100 már lehet kapni 2 évet. Odakint lehallgatják a telefonbeszélgetéseket. Itthon mit hallgassanak le, a beázást? Odakint, ha valaki kórházi gyógykezelést kap, azonnal csődöt mond. Itthon, ha valaki csődöt mond, azonnal kórházi gyógykezelést kap. Odakint, akik hajtják magukat, végül bolondok lesznek. Kell lesz nekünk, majd bolondok leszünk hajtani magunkat. Odakint minden utcasarkon kábítószert árulnak. Igen, itthon meg be kell járnom az egész várost egy rohadtubus technokorrapidért. Odakint, ha egy színdarab sikeres, a színésznek 500-szor is el kell játszani a darabot egymás után. Nálunk ugyanez a helyzet, de akkor is, ha a darab megbukik. Odakint a munkagépek mellett remegnek a fiatalok, hogy az utcán találják magukat. Itthon az utcán remegnek a fiatalok, hogy a munkagépek mellett találják. Szóval, folytassuk? Nem. Nézd. Jár a szánk, az igazság mégis az, hogy mindenütt rossz, de még a legrosszabb is jobb itthon. Te, ide figyelj, San Franciscóban átmentem a Golden Gate hídon. Csodás volt. De én a Lánchídra gondoltam. Long Beachben egyedül fürödtem a csendes óceánban, és azt éreztem, hogy mennyivel kellemesebb a barátokkal a rudasban. Meg aztán itthon szeretnek. Ha bemegyek egy üzletbe, és véletlenül megismernek, azonnal megkapom azt az árut, ami ez akkor is jogom volna, ha nem ismernének meg. Most mindezekért itthon maradtam. Te jössz. De én azért maradtam itthon, mert én Én szeretem a hibáinkat. Néha úgy érzem, hogy a szívemhez nőtt ez a nagy hazai rendetlenség. Az itthoni ellenségeim, hát azok csak az enyémek. Hát hol szúrnának ki velem olyan odaadással, mint itthon? Hol dühönhetnék olyan jól esően, mint kis hazámban? Megtanultam ennek az országnak nem csak az előnyeit, de a hátrányait is szeretni. De én esküszöm, ha nálunk egyszer minden rendben menne, én már rosszul érezném magam. Talán még disszidálnék is. Ettől ne tarts, jól fogod magad érezni. Egyébként nem hiszem, hogy azért, mert itthon maradtam, lecsúsztam volna bármi előnyről. Ha csak arról nem, hogy idővel hazatérhess. Akkor ugyanis jobban észreveszik, hogy itthon vagy. Szóval végül is azt mondod, hogy hazatérni előnyös. Annyira, hogy én mindig azon törtem a fejemet, hogyan lehetne ebbe az országba úgy visszatérni, hogy előtte ne kelljen kimenni belőle. Rendnek muszáj lenni. A gyárakban az éjszakai műszak általában 15-20%-kal többet termel, mint a délelőtti. Mi az oka? Éjszaka nincsenek benne a vezetők. Hagyják dolgozni a népeket. Az 1950-es évek elején még másképp állt a helyzet, a vezetők gyakran belátogattak éjszaka is ellenőrizni. Bemegy az igazgató, és már a kapuba kínos meglepetés éri, az öreg éjszakai portás elaludt. Felrázza. Hogy mert maga elaludni? Nem tudja, hogy a termelés ma harci feladat? Hogy itt épp úgy helyt kell állni, mint a fronton? Volt maga katona? Voltam, kérem. Na látja. És ott mit mondtak, ha maga szolgált közben elaludt? Szunyókálunk, tábornok úr? Szunyókálunk? Rábai, az öreg főmérnök, ha elindul ellenőrző körútjára, egy segédmunkás viszi utána a sapkáját. Ha az öregnek valami nem tetszik, kikapja a kezéből és a földhöz vágja a sapkát. Közben úgy kiabál, hogy a Duna túlsó oldalán is lehet hallani. Muszáj ezt így csinálni? Kérdezem tőle óvatosan, nehogy a sapka sorsára jussak. Nem lehetne inkább jó szóval hatni az emberekre? Az öreg főmérnök összevonja a szemöldökét. Mondok erre önnek egy hasonlatot. A világ oroszlán szelídítői évenként kongresszust tartanak, ilyenkor összejön mindenki. Azok is, akik cukorral szelídítik az állatokat, azok is, akik korbáccsal. A kongresszuson számba veszik a veszteségeket, hány szelídítőt ettek meg az oroszlánok az elmúlt évben. Tavaly 12 oroszlán szelídítőt fogyasztottak el, ebből 10 voltak, akik cukorral szelídítettek, és csak 2, akik korbáccsal. Az öreg felemelte hangját, tanulja meg kérem, hogy az üzemszó az üzni hajtani igéből származik. Az egyik szegedi gyár gépészmérnöke kocsijával Pest felé tartott, útközben való Kecskemétnél utolérte a gyár 2 teherautóját. Megdöbbenve látja, hogy az egyik vontatja a másikat. Lestoppol inn nekik, hogy álljanak meg ők is. Mi baj van? A sofőrök ötöltek, hatoltak, hogy így az önindító, úgy az akkumulátor. A mérnök megunta, beült és elindította a kötél végrefogott kocsit. Miért vontatták? Mind a 2 kocsit tönkreteszik. Valamelyikük nem akart vezetni? Nem erről van szó, kérem, hanem miről. Ha a mérnök úr nem adja tovább, elmondjuk. Ha az egyik kocsit vontatjuk, megsporolunk annyi benzint, hogy az árából meg tudunk vacsorázni Pesten. Megállunk az igazgatóval a gyárudvaron, 200-300 méterre feltűnik egy nő és egy férfi, mind a 2 egy hordót hoznak a vállukon. Az igazgató nézőket aztán hozzám fordul. Mennyi pénz van nálad? Mennyi? 500 forint. Felteszek ellene 5000-et, hogy ez a 2 ember, ezt a 2 hordót saját magának viszi. Honnan tudod? Beszéltél velük? Nem beszéltem. De ha a gyárnak vinnék, akkor 2 hoznának 1 hordót. Hát, így állunk mostanában, vagy ahogy egy öreg barátom mondta, az elkövetkező háború legnagyobb szervezési csodája az lesz, ha ágyú, tüzér és lőszer ugyanarra a helyre kerül. Kedves hallgatóink, a sajtó az idén is érzékenyen reagált a változásokra. Például arra, hogy az igényszínvonalat minden szinten emelni kell. A Népszabadság így írt. Nézzük meg, hogyha pénzt adunk, hogyan adjuk át, semmiképpen sem mesztelenül. Mert úgy honnan húznánk elő, nem igaz? Öröm volt látni, hogy a sajtó végre megfelelő hangnemben találja igazán nagy eredményeinket. A Mami című lap írta. Az orvosok hónapokig küzdöttek az életért, de megmaradt. Ha már a gyógyításnál tartunk, hallgassuk meg az Indometacinum nevű gyógyszer használati utasítását. Mellékhatásként fejfájás, szédülés, gyomor és bélpanaszok, étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, bőrkiütés, aluszékonyság, fülzúgás, hallási és látási zavarok, valamint zavartság, hallucináció, depressziós állapotok, vagy más pszichés zavarok előfordulnak. Kösz, inkább maradok beteg. Pozitívum, hogy a lapok az idén bátran vetették fel kínzó problémáinkat. Az élet és irodalom nagybetűs címe. Milyen neműek a férfiak? Nyugodjanak meg, uraim, nem rendeljük el a helyszíni szemlét. Aztán nagy vívmányol lapjainkban végre a filozófikus hang nem is tért kapott. A képes újság például ezt írta. Okos ember a maga kárán tanul, a buta a másén. Aki pedig egész hülye, annak nem is kell tanulnia. Vonzó volt, ahogy lapjaink a kulturális élet minden zugába bevilágítottak. A pesti műsor például új történelem szemléletet hirdetett. Azt írta. Fehér agyar visszatér. Az alaszkai aranyláz idején játszódik az a kalandfilm, amelynek főhőse Rákóczi. Tetszik ismerni a szép nótát. Új Rákóczit adj, uram, az agyarnak. Ennél sokkal fontosabb, hogy a sajtó hatalmas erőfeszítéseket tett a tiszta, világos és érthető magyar nyelvért. Például a Magyar Nemzet, amely így írt. Az írót igazából csak holnap értékeli majd remélhetően a kritika. Leválasztva bizonyos kor illúziókat, e lényegében trendjében dezillúzionáló, de a hit realitását és a realitás hitét mindig ébren tartó övről. Sós, kapsz egy kettesre, elmondod, mit olvasott most Bőzső. Mondja el a Magyar Nemzet főszerkesztője, hogy az édes jó anyanyelvünk ne sírassa. Persze én azt a vidéki moziplakátot se értettem, amelyik így szólt. Külön ifjúsági előadás, csak 16 éven felülieknek. A kismanók furujája. Hát Istenem, furujája válogatja. Na vívmány aztán, hogy színesebbek lettek a rendőri rovatok. A Dél-Magyarország például megtanít, hogy semmi sem olyan veszélyes, mint első pillanatra azt hinnénk. Egy 33 éves postai alkalmazott felgyújtotta apósa istállóját, majd öngyilkos lett és meghalt. Személyi sérülés nem történt. Az viszont tényleg gyönyörű, ahogyan a Békés megyei hírlap a lakosság hősies helytállásáról írt. A közelben lakók észrevették a két fosztogató fiatalt, és elmenekültek a helyszínről. Akár a szurkolók meglátják a magyar válogatott csapatot, és elmenekülnek a helyszínről. Igen, hát volt mit írni a fociról is az idén. Az új vezetés egész csomó helyes intézkedést hozott, az Esti hírlap például így ismertette az új bajnoki rendszert. Az 1979-80. Évi NB1-ben eltérő a korábbiaktól, hogy pont egyenlőség esetén A pontkülönbség is eldöntheti a bajnoki cím sorsát. És ugye, ha a pontkülönbség is egyenlő, akkor pont egyenlőség különbség forog fenn, amely esetben a pontkülönbségek egyenlősége közötti különbség dönt. Világos, nem? Sok mindent megmagyaráz a Népszabadság tudósítása is. Az MTKVM legfeljebb azért volt dicsérhető, mert nagy erővel küzdött, bár több játékos az öltözőben felejtette a lábait. De magukkal a játékosokkal is furcsán bánt a sajtó. A Vasnépe megírta például, hogy... A 73. percben Fazekast szögletre cserélték. Hát csoda, ha az egyik játékos a Népsport szalag címében így kiáltott fel. Nem labdarúgónak készülök, ember akarok lenni. Engem persze az idén is az apró hirdetések ütöttek szíven. Micsoda gazdag fantázia, milyen emberi mélységek, például a nők lapjában. Nyugdíjas özvegyasszony, 61 éves, keresi becsületes férfi ismerettségét házasság céljából. Kaland kizárva. Kellene a pipi hús, mi? Már semmit, tessék meghallgatni a kedvencemet a Népújságból. Borosgyáni homokbánya mellett anya eladó, villany, víz van. Gyönyörű. És szép volt az a nyíltsága, hogy a sajtó az idén a szex dolgait tárgyalta. Egy ifjú hölgy vallomása a magyar nemzetben. Néhány nap múlva lesz az esküvőm. A vőlegényem is besegít. Úgy az igazi. Aztán az is szép, hogy etéren ma már semmit sem kell takargatni. Egy felhívás a Zalai hírlapból. Kérjük azt a három horgászt, akik a fenékpusztai Zalahídnál veszett rókával érintkeztek. A fene a gusztusukat. Aztán csoda, hogy a kaposvári sertéstenyészet igazgatója így nyilatkozik a nők lapjában. A boltban kapható sertéshús majdnem egynegyedét a mi fajtánk produkálja. Én a Heves megyei Népújságban egyébként ennél is cifrábbat olvastam. Egyikük álkulcsot vett elő, hogy a kertkaput kinyissa. Ez a művelet azonban nem sikerült. Így aztán átmásztak a kerítésen, és magukévá tették a tyúkokat. Hát ilyen is van. És egy másik állati hír. Egy levelezőlap, amelyet a bábolnai állami gazdaság fertőtlenítő állomása küldött szét. Kérjük Önt, ha a budai oldalon és a Duna-szigeteken patkányt vagy patkányra utaló nyomot észlel, válaszlevelező lapon juttass el irodánkba. Na jó, hát a nyomról lehet szó, de nincs az a pénz, amiért én patkányt felragasztanék egy válaszlevelező. Azért az is szép, hogy az idén már nagyon őszintén közöltük egymással az élet legkeményebb tényeit is. A Kállói tanács egyik körlevele például azt mondta. Az eboltás kötelező. Aki nem oltassa be kutyáját, ki lesz írtva. Hát én 6 vaklóért nem tartanék kutyát Kállóban. Na, ezzel nagyjából végére is érnénk, de gyerekek, engem azért aggaszt valami, hát mi lesz, ha egy-két kedves hallgatónknak nem tetszik az, amit mi itt összehordtunk? Gond nincs, a tanárképző főiskola jegyzete erre is tanácsot ad, azt mondja. A hallgatókat a pisztolylövészetek alkalmával egyenként lövessük le. Amint mélyen kedves nézőink is láthassák, vagy láthatják, itt vagyunk kameráinkkal az Észak-Kelet-Dél-Nyugati vendéglátóipari vállalat 2174-es számmal elláttatott üzemegységében a Búzsbivajról elnevezett falatozóban. Itten vagyunk, mint bizonnyal, na most nyára vagy nyal, hát... Na, emlékezhetnek, anno dacumál, ez franciául volt, jártunk már itten, hogy feltárhatjuk ezt a bűzhött dágvány, amelyben mértéktelen alkoholizálás taszítja az épülő-szépülő emberiséget. És íme a taszított emberiség bizonyos egyed, de már is imbolyog felénk. Méghozzá, kedves nézőink, ha a zsenialitásom nem csal, ez maga a kaktus Ede úr, kit már akkor joggal tekinthetett az egész kis ország saját részegének. Ezért csókolom, fogadja elnéző mosolyamat, kaktus úr. Szia, élel, pitinyám! Mit intol? Minden szavát, kaktus úr, minden szavát. A szabad így szólítandan, megvágjuk ezt. Ezt a pofát én már láttam valahol. Én ugyanis a tévériportere vagyok, megmondom őszintén. Édes pitényem, te most felvágsz, vagy bűnbánatot tartasz? Hogy a trójai faló simogasson meg azzal a szálkás jól... Kedves nézőink, bizonyára emlékezenden, Szóval tetszik tudni, hogy ebben a riport sorozatban legutóbb is előfordultak aféle erőteljesebb kifejezések, részint a fajfenntartás, részint meg ugyebár az állattenyésztés, Mi van, édesapám, mi van, megállt benned a magnószallag, vagy? Mi van, ma szövegelünk, vagy jót nizunk? Szóval az ilyen típusú aperszüket, ez latinul volt, aztán az adásban jótékony trombita szóval burkolva, kvázi hatástalanítottuk. Ilyen. Emlékszel, ha például programot csináltam neked, azt mondtam, hogy elmégyám, te picinyem, abban jó lehangolt én. Na, kaktus úr, most komolyan, kérdeznék öntől valamit. Nyomjad, picim. Hincset csak, picinyem, mint balompék a lisztet. Csak azt óhajtottam volna, hogy miként lehetséges, hogy ön újra az alkoholos befolyásoltatottság állapotában leledzik. Mi az Isten nyilában leledzek én? Úgy értem tisztelettel, hogy miként fordulhatott előre, hogy ön ismét illuminázott állapotban. Hogy mi vagyok megint piát? Na, mi? Azt akartad kérdezni, ha? Milyen tisztelt népbírság? Ártatlan vagyok. Úgy tetszik érteni, kaktus úr, hogy nem tetszik borzasztó módon berúgva lenni. Francia nem tetszik piát. Úgy értem, hogy nem már megint vagyok piás, hanem még mindig piás. Mit kell hallanom, hogy azóta is, hogy kvázi egyfolytában? Hát nem kvázi, de egyfolytában. Mert itt szilárdság van, picinyem. Itt kitartás van bedobva. Nálam a delérium nem szalmaláng, hanem plégége és azbest gyomordóga. ha meg nem sértem a mélyen tisztelt intim szféráját. Ez speciál ógörög. Nekem nem magyar ráz, én perfekt görög vagyok. Tessék mondani. Igen. Miért iszik ön annyit? Miért? Azért, mert felejteni akarok. Mi? Azt már elfelejtettem. Hát íme, kedves nézőink, hát tessék. Hát ide sodorja a sárból és napsugár mosóporból gyúrt embert, az etil származékok mértéktelen élvezete, proprimo a társadalmi tudat, és újra csak proprimo az individuális önkontroll elferdülésének kvázi quintessenciájában, Mondd, Piti, nem. Ez neked van? Nagyon alulról táplálják beléd, vagy honnan? Kérem, kaktus úr, engedelmével, ha nem tetszik folyton ütlegelni, most rátérnék a... Tudod, hova térte, picinyám, abban jó ére? Ugyanis azt szeretném megkérdezni, drága kaktus úr, mit méltóztatik szólni ön az új rendelethez? Miszerint közterületen tilos a szeszfogyasztás. Ne csináld, picinyám, mert vadkacajra fakarok. Még hogy rendelet, hogy körül ne vonszoljam magam az ülepemen? Hát kiskapuk nincsenek, mi? De, ahó, kiskapuban is tilos, kiszihant. Idézem a rendeletet. Szeszes ital fogyasztása tilos utcán, úton, téren, járdán, járdaszigeten, parkban, lépcsőn, hidon, aluljáróban, felüljáróban, kapuajban, nagy... Mert te csak a rosszat látod, pici. A jó az neked, smafu, mi? Hogy még mindig nyugodtan besz... Mire megváltozod, Mirko? A besek. Besikerálhat! Ja. Figyelj, picinyem, sorolom, hogy hol lehet piázni. Kukába pincébe. Palláson, mosókonyába, bicikli raktárba, Spice-ba liftaknálva. Kanálisba, sufniba, szaletliba, galambdúcba. Kérhetném, édes kaktus úr, hogy ne szíveskedjék a nyakamba zihálni. Úgy értsem, hogy a galambdúcon is méltóztat ön alkoholizálni? Felkúszunk, picinyem, fel! Az alkusz, alkuszik, apiás, felkúszik. Tömegsport, edzett ifjúság. Mire a galambok haza mennek? Már turbékolunk, akár a gatyás gerlék. Rendelet! Hát persze, könnyű mindig a szegény tintásokat macerázni. Az áremelésről plelegálj, picinyem. Ha drágább lett a kenyér, a zsír, a liszt, a hús, a töpörtyű. Kaktus úr, tisztelettel, a szeszféleségek ára nem emelkedett. Hát Vili, picinyem? Tudja a góréság, mit üdöglik a fehéregér? Van ott gógyidoszt? Mert ha az ember belök három felest, a frásznak jut ma eszébe a töpörtyű. Látod, ezért drukkolok én annak a jó kurd felkelésnek. Mert kérdelek én tégedet, picinyem, fennmaradhat egy ajatolla, ha az egész országnak glatt megtiltja a szlopállást, mi? Kaktus úr, mi? Mit tetszik szólni, megkérem méltóztassék lecsavarodni a kameráról, mit tetszik szólni hogy egy magyar alkoholista már 50 000 forinttal tartozik immáron a kiózanítónak. Igen, igen. 50 000. 50 000 forint a deszoxikszám. A deszoxikszám. Hát ez világrekord. Fel a fejjel magyarok, még ha kóvályog is. Kentínése vagyunk a lábvalóak. Lépjünk büszkén a dobókó tetejére, ha leesünk, majd elkapnak. 50 000 forint. Istenki, ha én valaha 50 000 forinttal tartozhatnék a kódexnak, a ketoxnak, itt a kódex, mindegy az te. 50 000 forint. Picinyom az, várjál csak, azt mondja, a 10 000 fél deci. Húj, vigyázz, mert most patetikus leszek. Hát ez az ember a nemzet snapszámosa. Visszatérve a tematikánkhoz, méltóztat ön gondolni úgy, hogy ezt a rendeletet is ki lehet cselezni? Cselezni? Egyet mondok, picinyám. Nem piálhatsz a kapu alatt, na bum, piálsz az emeleten. Ismered a Kaskovics Vencelt, picinyám? Igen, a festőművész a nagykabáti iskolában. Házmester a Garai utcába, fizetsz neki, felest, fölenged az emeletre. Első emelet, negyed osztály. Második emelet, harmad osztály. Harmadik emelet, másodosztály, negyedik emelet, első osztály, szállítópallás osztályon felüli, minden szinten, szinte minden. De a Turcsányi Gézát csak ismered, mi? Igen, hogyne, házmester a Garai utcából. Fészkes fenét, festőművész a nagykabáti iskolából. Az édesanyjának a... Sose találom el, na, mint tesó. Na hát ez a Jézus... Kitette táblát a trabantja hátuljára. Tintás taxi a dolgozók szolgálatában. Jön egy szeszkredenc, lestoppolja, beül, leszúr a bencének egy gyötös, azt már is bekaphatja a fasz. A faszeszt, amit magával hozott. Mert magánkocsiba szabad, érted, de pici nem. Szeszbusz. Olámpia. Évek csak azt mondom, ha közterületen tilos szeszes italt fogyasztani, akkor pafaneszerű. Fogyasszunk szeszes ételt. Ezer, pardon, szeszes étel nem létezik. Metoda? És a páinkás kenyér, amivel tégedet tettek? Amit gondoltál, picinyem, mitől vagyok én pöttöngyerek romóta jehülye? Mi? Vagy azt hitted, hogy örököltem, mi? Szitad az anyámat, vigyázz meg. Tartózkodjunk a vehemenciától, tisztelettel. Azért méltóztat felfogni, drága kaktus úr, mégiscsak jó dolog, hogy közterületen nem szabad szeszt fogyasztani. Milli picinyám, hát ettől lett alkoholista a Tóth Béla is. Milyen Tóth? A Tóth Béla, vagy izé. Valami születésnap volt náluk, azt leugrott a spinyőbe egy csatos üveggel, hogy visz fel egy kis piát. Hát valahányszor kilépett az utcára, a csatossal a rendőr rákiáltott. Maga nem tudja, hogy közterületen tilos inni, menjen vissza. Mindig visszalökte a klimóba. Ugye azóta is ottan kornyikálunk, énekőgettünk oda. Azóta? Ezer pardon, de mióta? Január 1-től, picinyem. Egészen december 30-áig. És december 31-én, nem? Nem, mert szilveszterkor feloldják a tilalmat, picinyem. Piálhatunk a közterületen is, hazamuzsikáljuk magunkat a kis családhoz. Úgy tetszik érteni, hogy mi kvázi kaktusunk. Világos, meg én danolok, te trombitászhoz, azt mondjam, még azt mondja. 100 forintnak 30 a fele. ma volt az esküvő. Jaj, de boldog vagyok. Komolyan mondom, nincs szebb dolog a házasságnál. Mikor két ember összefog és egymás mellett elindul az élet rögös útjain, trabanttal. Na persze, addig még sokat kell küzdeni és nagyon keveset szórakozni. El is határoztuk a drágámmal, hogy egyelőre nincs mozi, nincs színház, nincs ruha, és akkor 3 év alatt, igen, 3 év alatt. De boldog vagyok, a házasság komoly dolog, közös harc és közös lemondás. Most lemondtuk a vacsoráról. Különben is, hát minek az ételt úgyis a fülünkbe tennénk a sötétbe, mert kikapcsoltattam a villanyt. Így legalább nem veszekszünk. Mert azt történt, hogy a feleségem egyik este olvasni akar egy könyvet. A mi könyvünket, amit a barátnője vett a kisöccsének, de ott felejtette nálunk. Mondom, hogy édes kisfiam, hát én nem Einsteint vettem feleségül. Erre pityeregni kezdett, de azért visszaadta a párnát. Illetve nem olvasta ki. Szóval könyvet használjuk párna helyen. És a vicinétől kaptunk egy nagyon szép vasalópokrócot, azzal takarózunk. Hát hiába a házasság lemondással jár, de akkor 2 év alatt megvan a Skoda. Mert az lesz a Skoda. Aminek a trabant, az ember tesz hozzá még valamit, aztán megvan. Persze meg kell gondolni, hogy hova ad ki pénzt az ember, ugye? Itt van például a múltkori eset, hogy hát a zoknimnak, hogy mondjam, elfogyott a sarka. Nem, a bokája teljesen jó. Hát sarka nem. Erre az én feleségem akar venni nekem egy teljesen másik zokni. Mondom, hogy édes kisfia, vagy kocsi, vagy zokni. A kettő nem megy együtt. Különben is, akinek kocsi van, minek annak zokni? Annak a gázpedál teljesen mindegy. Hát ezt aztán megértettem. Én viszont nem tudom megérteni, hogy mit csinál a feleségem az a rengeteg szappannal. Eszi a szappant, igen. Még mennyasszony vőlegény voltunk, amikor szereztem neki egy szappant. Az Astoria mosdójában. Vadonat új volt. És azóta nem telt el 2 év, és fogyott belőle. Ha láttam saját szemben, nem lehet átverni. Ha most elzártam a szekrénybe. Ha mégis kell, hogy legyen egy kis szappan ott, mert az ember meg tudja mosni a kezét, ugye, hogyha defektet kap az a szimka. Mert az lesz szimka. Megmondom őszintén, azért szimka, mert azt hallottam a szakértőktől, hogy a Skoda kanyarba nem fekszik. A feleségem már 3 hete fekszik. Kórházban, mert inhüvelygyulladást kapott a telefonfülkéktől. Én most azt csináljuk, hogy hajnalonként elmegyünk rángatni. Amíg én az 5. kerületi telefonkészülékeket rángatom, hogy hát, ha kiesik belőle egy tantusz, addig a feleségem a 10. kerületet rángatja végig. Aztán be a munkahelyre, és ott kezdődik a dupla műszak. Mert a feleségem előadó, így alkalma van kimenni a városba és ott tárgyalni az ügyfelekkel, és ezt az időt arra használjuk ki, hát ez az én ötletem volt. Elvállaltuk egy óbudai bérház lépcsőházának a felmosását. Hát minket nem ismer senki Óbudán. Aztán vissza az üzembe, ahol én teljesen ellenkezőleg, én délelőtt fogadom az ügyfeleket, így délután marad rengeteg időm, és akkor kiszaladok a szeméttelepre guberálni. Ott mindig talál valamit az ember. A szegény kis felesége, milyenkor érzi az ember, hogy milyen nagy dolog ez a házasság. Komolyan, hogy összekovácsol, összeforraszt 2 ember, mert egy fizetésből nem lehet 1500-as fiátot venni. Mert az lesz. 1500-as fiát. Igen, az úgy gyorsul, kérem. Most nekünk is rá kell kapcsolni. Így aztán a következőt határoztuk, most nincs villamosjegy, nincs buszjegy, nincs fodrász. Lemondtuk az üzemi ebédet is. Most úgy oldjuk meg, hogy hétfőn veszünk egy 1/2 kiló kenyeret. De csak kedden kezdjük el enni, mert akkor jó szára. És akkor beosztjuk egész hétre. Csak az a baj, hogy a feleségem rendkívül mohó. Valamelyik nap együtt helyébe megevett 4 deka kenyeret. Mondom, drága angyalom, hát itt habzsolni akar. Vagy mit nem mondjak, nassolni. Akkor vegyen el téged feleségül a Vörös Marti. Mert azt mondja, ki az a Vörös Marti? Na mondom, neki cukrászdája van, édesem. A zserbo utódja. Már elkezdett sírni, meg nem szeretem a sima, olyan csúnya hangja van. Nem úgy, mint a jeneinének. Hát annak milyen szép hangja van. Múltkor csak hallgattam az üzemi bálon, ahogy az a jenein énekelt. Elgondoltam, ha őt veszem feleségül, ezzel a hanggal. Munkaidő után elmehetnénk a házakba kintornázni. Egy év alatt meg lenne az a kocsi. Hát nem a feleségem, hát ez csak prózába tud koldulni. A vasúti aluljáróban. Azt is olyan immel, ámmal, jaj. Mondtam neki, édes kisfiam, ha az embernek nincs célja, nincs vágya, mint például egy 1500-as fiát, akkor mi különbözteti meg az embert az állattól? Na de mindegy, most is meg lesz a kocsi, csak egy kis gigszer jött közben. Valamelyik nap elém áll a feleségem, és azt mondja, hogy na most már le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy hogy és mint lesz. Mit kell ezzel megbeszélni? Megveszük az 1500-as fiát. Szóval, na és aztán? Aztán kimegyünk Olaszországba. Egy bokorba. Viszünk kenyérhéjat is. Szóval, és aztán? Hát aztán fiátot kicseréljük Opel kapitőre. És aztán? Kisfiam, ne légy ilyen türelmet, hát lesz nekünk majd mercink is. És aztán, hát akkor már kiabált. Szóval, és élni mikor fogunk? Mondom, eljnye kis. Házasság komoly dolog, ha az embernek céljai, vágyai van, nem lehet holmi szeszély miatt fölrúgni. Hát nem lehetett vele beszélni, ordított, toporzékolt, konyhakéssel rontott rám. Nem is tudtam, hogy van konyhakés. Képzelem, mennyibe kerül. Aztán a mentők gyorsan jöttek. Ráadták az ubbonyt, rászíjazták a hordágyra, betették a mentőautóba. És elmentek. Sokáig néztem utánuk, révetegen a járda szélén. Istenem, de jó autó! csókolom a halvány kicsit kezét, megengedi, hogy az erdi csendbe tud.